Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terpen. En amerikansk børskæmpe har sendt sit regnskab frem i lyset. Det er Nvidia, og selvom det er en af de største virksomheder på børsen i dag, så er det måske ikke tilfældet i fremtiden. For langt størstedelen af de selskaber, der var størst for bare et par årtier siden, de er altså ikke blandt toppen i dag. Hvad betyder den udskiftning, og hvad kan vi lære den som investorer? Det er noget af det, vi skal blive klogere på i onsdagens udgave af Millionærklubben, som foregår sammen med de gode mennesker, jeg har i studiet. Det er Tine Choi, chefstrateg i PFA, og Lars Svendsen, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen til jer. Godmorgen. Er I friske og veloplagte? Det kan du tro, ja. Ja, det var godt. Tine, året det lakker mod enden, og sådan rent historisk, så plejer det at være nogle gode måneder for aktierne. Er det også det, du sådan kan mærke, når du kigger lidt rundt omkring? Ja, det synes jeg, når vi kigger på markedet lige nu, og så ser på, hvad vi i hvert fald ved, der kommer af nyhedsflow frem mod årsskiftet, jamen, så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det skal vælte ned. Så sådan et, måske sådan en lille Santa Rally kunne godt være et tilfælde også igen i år. Mm. Og når du tænker på, at der kunne måske godt komme sådan et lille Santa Rally, kan I så sådan ude i PFA, nu tænker jeg, I har jo sådan, jeg forestiller mig, at I er som sådan supertanker, altså I har virkelig, virkelig mange milliarder, der jo skal flyttes rundt med. Sidder I så sådan og ændrer lidt på de investeringer? Nej, vi ligger der, hvor vi gerne vil ligge nu, og vi er lidt positive på aktier, så vi har også øget vores eksponering til aktier, og det gjorde vi lige inden Fed, det sidste Fed-møde. Fordi vi havde en forventning om, at når Fed går på pause, jamen så plejer det altså at være positivt for aktiemarkedet. Plus, at vi ikke rigtig kunne se, at der skal komme nogen recession, i hvert fald ikke de sidste halvanden måneds tid her i løbet af året. Og indtil videre, der må man jo sige, at vi har ramt det ganske rigtigt, fordi markederne er kørt op efter det her Fed-møde. Mm. Jeg tror, markederne er kørt op med sådan noget, at det er en 5% i C25. Altså ja, der er blevet sat lidt fod under feltet her i løbet af november måned. Vi vender tilbage til, hvordan I i PFA ser på markedet lidt senere i udsendelsen. Men Lars Svendsen, ja. Vi skal jo også tage humøret på dagens ja, marked. Ja, det er altså lidt en lille smule nedad. Det, men det er sådan noget øreoverordningsmarked, vi er nede med 0,25%. Det er sådan lidt sådan, hvad skal vi nu mene? Og det er da evident, at fordi de der 7 søstre over i USA fylder så meget, hvor Nvidia er en af dem, de der ledende IT-aktier, som kommer regnskab i går aftes efter lukketid, så skal vi jo ligesom finde ud af, hvordan står den så igennem i dag, ikke? Og så har USA jo Thanksgiving nu her i den her weekend, og det er også der er det her indkøbsfest, ikke? Eller det bliver måske ikke så meget fest i år, men der, det er den der hygge weekend. Man har, og det skal de tage igennem. Så derfor så er der jo sådan, det er en meget lang weekend, der er, så vidt jeg husker, åben om formiddagen på fredag, men i USA-tid. Men det er ikke der, at du handler ikke ret meget. Det er sådan noget hyg. Altså, der er ikke rigtig nogen, der har lyst til. Det er for følsomt markedet. Mm. De vil hellere spise kalkun og ja, hvad man alt spiser. Ja, ja, ja, ja. Yes. Ja, der er rejser til Tyrkiet også, men så derfor er det lidt, at der er sådan en pause, men vi har jo haft et rally i løbet af november på jeg kigger nu, det indeks jeg sidder og kigger mest på, det er Nasdaq 100, fordi der er alle de store selskaber, det har jo overperformet også i forhold til Nasdaq, der er overperformet i forhold til S&P, der er overperformet voldsomt i forhold til Dow Jones. Og det er sådan set det sted, man kan sådan nogenlunde kigge. Og hvis jeg skulle shorte noget, så er det Nasdaq 100, fordi jeg kan ikke svare på, hvem er de der, de falder sikkert alle sammen på en gang. Når de falder en dag, så vil det være Nasdaq 100. Jeg vil angribe, hvis jeg skulle det, og det gør jeg nok ikke, fordi det bestyrelseformand ikke være med til, men og skatteregler og alt muligt mærkeligt, men altså, det har været sådan vildt, og hvis du ser bare på Nasdaq 100, den er i 15.900, ikke, i dag, eller går aftes derovre, men toppen var 16.500. Så der er altså kun, der er 4% ned. Mm. Så er du rammer du all-time high. Ja. her. Det er ganske imponerende. Jeg kunne godt lige tænke mig at få Tines syn på den der, fordi jeg ved jo godt, du ikke er så glad for alt det der tech, teenagetøj og shorte Nasdaq. Var det noget, du kunne finde på? Eller sådan, hvordan synes du, det lyder af dine ører? Jamen, ja, det lyder meget fornuftigt at have det som et beredskab i hvert fald, og en strategi, fordi at som Lav han siger, jamen de her 7 søstre, de fylder jo sindssygt meget af det amerikanske aktiemarked, og når det først begynder at vende rundt, jamen så trækker de jo det tilsvarende ned også. Nu har de skubbet markedet op, og så kan du jo forvente dig, at de vil trække det tilsvarende meget ned også, hvis der kommer et eller andet negativt omkring dem. Og der vil det da være en strategi, eventuelt netop at gå ind og shorte Nasdaq, i stedet for måske at sælge ud af enkeltselskaberne, når kurserne også forventelig ved styrtdyk, ikke? Men det kommer sådan lidt an på, hvordan hele ens porteføljestrategi er opbygget osv., men det er da helt klart noget, vi også har i værktøjskassen. Mm. Og apropos de der 7 søstre, som I så kalder de her store tech-giganter, der virkelig har drevet jer faktisk hele verdensmarkedet frem i år. Lad os snakke om en af dem, Nvidia, som udkom med regnskab i går aftes efter børsluk. Det er altså verdens 6. største selskab mål på markedsværdi, og det er virkelig, virkelig som om, at de seneste par gange, når de er udkommet med regnskab, alle har virkelig holdt vejret, har jeg lyst til at sige. Det er som om, det fylder virkelig meget. Hvorfor egentlig det, Tine? Jamen, er de samme årsager, som vi lige var inde på, ikke? At de har ligesom været dem, der har trukket hele opturen på den her AI-bølge af ud til masserne, og så har Nvidia bare været dem, der har været der, hvor vi har lagt vores penge på AI, simpelthen. Mm. Og hvis de så lige pludselig vender rundt, jamen så er det jo, at vi frygter det scenarie netop, at så, hvis de begynder at styrtdykke og ikke kan indfri forventningerne, jamen så vil det trække hele det her kompleks, altså de her 7 søstre med sig ned. Mm. Og hvordan har det regnskab, de så har sendt ud på gaden i går aftes, hvordan ser det ud? Giver det anledning til, at man skal, ja, jeg ved ikke, have short-knappen frem, eller hvordan ser du på det, Tine? Jeg synes jo, selve regnskabet er jo fornuftigt, og de slår også forventningerne på omsætning. Så jeg synes jo, det man især skal bide mærke i, det er, at de her selskaber, de tjener jo penge. Hvis vi lige tager sådan et historisk tilbageblik til IT-boblen tilbage i hvad hedder det, 0'erne, 90'erne og 0'erne, jamen dengang tjente selskaberne ingen penge. Der var aktiekurserne bare storsted, men der var ingen indtjening bag. Den her gang, der ser vi altså, at de her 7, de tjener rent faktisk også penge. Men Nvidia, de kommer så ind og slår også forventningerne, men aktien er så i eftermarkedet alligevel faldet 1,5%, simpelthen fordi, at deres forventninger til fremtiden, de har så skuffet analytikerne. Og jeg tror, det handler rigtig meget om, at det er rigtig, rigtig svært at blive ved med at overraske positivt. Og Nvidia er steget de her 240% indtil videre i år, så rigtig meget positivt er jo priset ind, og det gør det altså bare svært at komme ud og komme med en kæmpe positiv ny nyhed. Mm. Mm. Jeg læser også lidt på overskrifter, der står, at de har tredoblet deres omsætning, og ja, altså de slår altså analytikernes forventning, men som du selv er inde på, det lyder jo mega godt, men gror de her træer ind i himlen? Fordi der er jo også noget med noget eksportband, som USA har sat på over for Kina med de her chips. Altså der er vel mange sådan uler i mosen, eller hvordan og hvorledes? Ja, det er der, og så tror jeg, at rigtig meget er det jo også på den her, altså selve den her trend, der er blevet skudt i gang med Open AI ud til alle, til den almindelige befolkning og alle os forbrugere osv., som man rider på en stor bølge af. Ikke? Men rigtig meget fremadrettet vil jo afhænge af, jamen, hvor mange selskaber, og hvordan er det her kommer til at påvirke produktiviteten? Hvordan tager vi det til os og forbedrer produktionen og produktiviteten i vores økonomier? Så det er sådan et meget langsigtet træk, og så har vi selvfølgelig fået det som sådan et skulp op her i glæden og nyhedens glæde, kan man sige. Ikke? Og nu skal man selvfølgelig så kigge fremad og så få bevist, at vi faktisk at det har produktivitets positive effekter på den front. Fordi så er der stadigvæk en del at komme efter, fordi der er rigtig mange selskaber derude, der kan effektivisere, og hvor AI kan gå ind og så erstatte os, mennesker også, og fremme hele produktionssiden. Mm. Der er altså et kæmpe potentiale i det der AI, så må vi se, hvordan det lander. Men Tine, nu ved jeg faktisk ikke, om jeg har spurgt om noget, som du sådan ikke helt må svare på, men Nvidia, er det noget, I har haft i porteføljen ude hos jer i PFA, eller hvordan har I stået på hele den her kunstig intelligensbølge? Helt overordnet, så har vi en lille undervægt i tech, når man sammenligner med det globale aktiemarked, MSCI-indeksene. Men vi har faktisk i første kvartal i år, der købte vi op i tech og reducerede vores undervægt. Og Nvidia var et af de selskaber, hvor vi også så et godt potentiale. Så inden hele opturen faktisk startede der omkring, det har været omkring maj måned eller sådan noget, jamen der har vi faktisk været med i de her store selskaber også. Okay, så I har ramt den godt, lyder det i hvert fald så til. Så husker selv. Yes, det er jo det, der er kun den, ikke? Men kan du være bange for, altså når sådan noget som Nvidia er stødet de her 240%, og de øvrige af de her syv søstre, Google, som så hedder Alphabet, Meta, så videre, jeg tror, de samlagt er stødet, er det sådan et gennemsnit, nogen af 70% år til dato. Ja. Kan du være bange for, at der er en eller anden boble? Ja, selvfølgelig, og det skal man jo have i baghovedet hele tiden, og især også, fordi vi alle sammen kan vores historie tilbage til IT-boblen. Men igen, så tror jeg, det er vigtigt at understrege det her med, at den her gang tjener de penge. Vi har jo en økonomi lige nu, som er meget mere digitaliseret. Altså, vi er digitalt. Det var vi ikke tilbage i 90'erne og ved indgangen til 0'erne. Så det her med at absorbere det og bruge det på de rigtige måder osv., det har en helt anden penetration af økonomierne og ude hos os forbrugere. Og det er altså en kæmpe forskel. Men det er jo klart, at alarmklokkerne de blinker lidt, og man skal være opmærksom på det, og det stiller også krav til, at man jo netop følger med i de her selskaber, når man er eksponeret i dem. Fordi det er en risiko ikke at være i dem, fordi så er du altså gået glip af rigtig meget afkast, men det er tilsvarende en lige så stor risiko netop, at de så også kan vende den anden vej rundt, ikke? Mm. Svendsen, en risiko ikke at være i dem. Ja. Du er jo ikke rigtig i dem. Ser du det som en risiko? Jeg er overhovedet ikke i dem. Nej. Og definerer mig ikke et øjeblik. Okay. Jeg sover roligt om natten og venter på, at de andre går ned, når så svømmer jeg afsted som Nora på skibet. Og så kan de lægge plads i vandet og sige, desværre, der er ikke plads til flere op på skuden. Så hvad hedder det? Nej, fordi det er Wall Street-drengene, der kører med klatten, og de får så hele bundetoget til at sponsere. Det er jo et stort kædebrev, det her, hvor de... Nå, men nu har jeg altså stået her i, jeg ved ikke, mange år, ikke? Og vi har oplevet den ene, så var det cloud, så var det big data, og så var det dit, og så var det dat, ikke? Og den ene storytelling efter den anden. Nu er det storytelling om det her, ikke? Og hvad hedder det? Der var jo en der, jeg talte med en journalist, som påstod, at man har skrevet, at i Danmark er der i dag cirka 1000 artikler, hvis nok om dagen, som, eller også var det om ugen, det ved jeg ikke, som allerede i dag kommer ud på skærmene, som er skrevet af en maskine. Det er der sådan, der er ikke noget filter, sådan noget, det er lige meget, de ryger bare igennem sig et eller andet. Så, der er sådan noget chat, halløj, der, ikke? Det vil sige, når folk finder ud af, at det er bare sådan noget computergenereret pis, som måske er rigtigt, måske er det forkert, det er der ingen, der ved, det er lige meget, men det gælder om at fylde fladen, jamen så kan, så kan det være, at de bliver nedlagt, ikke? Men altså nej, det er ikke noget, det er et opreklameret nummer, ligesom alt det her med kryptoer er, ikke? Det er jo også, hvis du har en verden, hvor folk de vil betale, jeg ved ikke, hvad koster en krypto 35.000 eller sådan noget nu, den der? Koster det ikke sådan noget? Det er omkring der, en bitcoin. Nå, jeg ved det heller ikke. Det er da godt, I ikke ved det. Jeg ved det heller ikke. Men et eller andet, og det er kommet fra en halv dollar, for den blev jo splittet en gang, ikke? Så hvad hedder det? Jamen, det er da meget godt noget, der ikke er noget. Det er stedet fra en halv dollar til 35.000. Så alt er muligt for den, der tror. Men Svendsen, du skal bare have nogle andre til at tro endnu mere på det. Fordi det bygger på, at der, det er greater fools theory, det her. Ikke rigtigt, det hedder. Der skal være en idiot, der er større end dig. Men Svendsen, har du ikke nogen gange lyst til bare at putte et lille bitte frimærk ind i det, bare for sådan at så være den der spiller på alle de andre stumheder? Jamen, jeg er ikke sådan en flokdyr, der står og råber, at FCK skal vinde, og på Brøndby hader vi og alt det der. Nej, det er ikke mig. Jeg sidder og spiller på grund over det her. Og hvis jeg skulle gøre noget, så ville jeg jo gå short i det der. Og det har jeg prøvet en gang. Det lykkedes så ikke i Tesla, men... Det gjorde det ikke, det var det. Jeg kom det ud uden at tabe mere end 10% eller sådan noget, men nu var nede at vinde, og se, alt var godt, og så kørte den en gang til op. Men det er jo svært at gøre noget mod vinden, som vi mænd siger, nu er det ikke for at være, når vi er sammen med kvinder i dag, men det er svært, og det skal man vogte for, men det er fuldstændig for rigtigt. Det her, det minder i den grad om, for mit hoved, jeg er en gammel stodder, men om Japan har boomet i 89, der brød totalt sammen. Ikke? Dengang ville Japan Europa hele verden, og europæiske og amerikanske industri, det var ikke en skid værd. Og ham derovre, han skulle redde Chrysler og så videre, hvis jeg husker ham. Hvad han end hed ham, doktoren der. Kan du huske, hvad han hed ham der? Nej, det kan jeg ikke. De havde sådan en der, som... Han skulle redde Chrysler, det gjorde han også. Han var sådan en hård banan. Ikke? For de kunne jo ikke finde ud af at lave biler. Det kunne Toyota og Honda og alt det der. Men dengang havde japanerne jo halvdelen af verdens aktiemarked, ikke? I dag er de 6%. Mm. Ikke? Og det er måske også mere rimeligt niveau. USA har i dag 70%, og USA er 25% af verdens økonomi. Og aktiemæssigt, hvis vi mener, at de skulle ligge højt, skulle de udgøre 40%. Nu er det sådan rigtig normativt, jeg siger. Sådan mener jeg, at verden burde være. Og fra 70 ned til 40, hvor meget er der der? Der er minus 40%. Så hvis US-aktierne falder 40%, og det er jo alle de der store, der tæller der, så er vi sådan ved at være på fair value, som stadigvæk er pænt høj. Det er, hvad det er overvurderet, og derfor er det, så længe folk det stiger, så vil de have det, og alle løber rundt. Og en af de der ting, som nu kommer lige en af de andre, det er under turen her, nu taler ikke nu om renter mere, men dengang renteren var lav, så sad de jo hele tiden og fortalte, når renten stiger, så begynder de at falde, fordi de rentefølsomme, det er nogle meget lange og store forventninger. Så problemet er, at når der sidder begavede mennesker, som forvalter penge, og skal forsvare, at de laver noget, der er hul i hovedet, så er de tvunget til at have nogle gode argumenter for det. Og sige, at det er fordi renten den er 0, og når renten stiger fra 0 til 0,5%, så skal de der aktier give sig forfærdeligt, og så stiger nu, den kommer op i næsten 5 eller 4,5, ikke? Så skal de der aktier jo falde meget. Ja, det skulle de, men det skulle de måske også dengang. Det var bare en søforklaring, fordi du kan jo ikke sidde som seriøs forvalter og sidde og sige, jeg har nogle aktier, som koster vanvittige summer, og som vi kan se, at det her marked er mættet. Det bliver så også stoppet en dag politisk, men det gør det jo ikke, før der sker noget stort i verden. Så pludselig bliver det stoppet. Det er jo monopolkapitalisme det meste af det, ikke? Amerikansk monopolkapitalisme. Men ryger det ned ad bakken, og så skal du have nogle forklaringer på det, for ellers sidder de og siger, hvad verden bliver du derind? Investerer mine penge i noget, som er hul i hovedet? Jamen, det er på grund af renten. Jamen, det er sådan er verden. Mm. Jeg siger det bare. Beklager. Og Lav, nu var du lidt inde på nogle sådan historiske landvindinger, apropos det japanske marked, der fyldte rigtig meget for nogle år siden. Det gør det ikke så meget mere. Hvorfor? Ja, ja, ja. Godt. Tine Choy, vi snakkede sammen i går, og der sagde du, der er to ting, der sådan helt overordnet har styret markedet i år. Det har været det her kunstig intelligens AI, som den her chipgigant Nvidia, vi lige har snakket om, er en del af. Og så er det også hele den der fedme-tendens med yes. Novo og Eli Lilly. Og hvis man ikke har været de to steder, så er der en ret stor sandsynlighed for, at man faktisk er gået glip af en optur i år. Prøv lige at uddybe det. Hvordan kan det lige være? Jeg vil lige starte med at kommentere lidt på det Lav, han sagde, fordi det var altid, han er så dejligt provokerende. Jeg vil sige, for det første er det jo ikke nogen eksakt videnskab, det der. Ja, der er rigtig mange, der har sagt, at jamen, når renterne er 0, så kan de her vækstselskaber vækste og bla bla bla. Nu er vi så kommet op på et niveau, hvor de her vækstselskaber så ser ud til stadigvæk at stige i kurs. Ikke? Og der skal man altså også lige huske sit benarbejde nede i selskaberne. For lige præcis de her store tech-selskaber har jo stort set ikke nogen gæld. De har jo netop brugt de her gode tider til at få nedbragt gælden. Så lige nu ligger de faktisk med netto positive renteindtægter, fordi de så har så meget likviditet, og renterne er steget. Så de bliver altså ikke ramt negativt af, at renterne er storsted. Mm. Og det er jo også en af de ting, der har været med til at kunne løfte dem her i det her marked, hvor alle vi har forventet, at de skulle have kæmpe tæsk, ikke? Ja. Fordi at renterne nu er kommet op. Og nummer to, så bare lige for dem, der ikke ved det, den japanske ejendomsboble tilbage i 80'erne, og som så bristede i julen 89, jamen der kan jeg sige, bare lige for at sætte det i relief, da ejendomspriserne var på sit højeste niveau, så var de 3 kvadratkilometer, som Kaiserpaladset i Tokyo ligger på, det var lige så meget værd som hele Californien. Holy. Okay. Så det var noget af en boble, man havde derude dengang. Ja. Nå, så tilbage til dit spørgsmål. Jeg synes, det er sådan en, virkelig, man bliver sådan helt blown away over det der med 3 kvadratkilometer, ikke? Det lyder vanvittigt. Hele Californien. Som er blandt verdens 10 største økonomier, ikke? Det var helt forrigt. Hvordan kunne så mange mennesker sidde og kigge på det, og synes, at det var okay? Ja. Vi havde et rederi, nu skal jeg ud. Det hedder Stolt Nielsen, han eksisterer jo stadigvæk op i Norge. Kemikalietanker og også noget fiskefarm. Han solgte sin kontor, som var, så havde samme størrelse som et parcelhus rundt, altså 140 kroner. Så han fik, 700 millioner kroner fra. Det synes han var god forretning, det tror jeg. Det er det stadigvæk. Hold op, det må være guldbelagt, det hus der. Nå, men det er jo det, du skal så også turde gøre det, ikke? Fordi når du har sådan en situation, og det er bare ved og ved og ved, ikke? Mm. Så du siger, nej, nu siger vi tak, og så må det jo bare stille være. Godt. AI og kunstig intelligens har drevet det. De to tendenser, AI og Vigovi. Yes. Yes, det er ligesom det, der har drevet aktiemarkederne op. her i 2023. Og grunden til, at jeg siger, at det her med, at det er en risiko ikke at have dem, jamen det er, hvis du har et benchmark, for eksempel enten det danske aktiemarked eller det globale aktiemarked, jamen så vil du ikke kunne slå eller følge med det benchmark, hvis du ikke har været eksponeret lige i de her meget specifikke selskaber, som jo så er en 9 stykker, ikke, hvis du tager Eli Lilly og Novo Nordisk med i sammen med de 7 søstre. Mm. Men det er de 2 tendenser, som vi alle sammen, og som har været med til ligesom at sætte dagsordenen for vores aktiemarkedsudviklinger her i løbet af i år, og som formentlig kommer til at tiltrække rigtig meget opmærksomhed også i længere tid fremad, fordi nu er der jo også alle de her spekulationer omkring, med, hvad betyder det, den her fedmemedicin for vores forbrugsmønster, fordi at Walmart har jo lavet deres egen lille stikprøve, der viser, at folk køber, der har været ind og hente ved gode, at de så også køber mindre mad, når de så går ind og handler inde hos Walmart. Ikke? Så det er jo nogle af de ting, der virkelig optager rigtig mange aktiefolk, som sidder med de her 2 områder som ansvarsområde. Ja, der er nærmest ikke en historie, der ikke har været ude om det her fedmemiddel. Der er også flyselskaber skulle vinde på det, fordi de laver brændstofomkostninger, yes. og jeg ved ikke alt hvad. Men Tina, vi har også stået, sådan i hvert fald særligt her mod slutningen af året, og taler om, at det er sådan lidt usundt, og måske er det også lidt uholdbart, at der er så få aktier, der ligesom driver hele aktiemarkedet frem. Du har selv sendt mig nogle grafer over MSCI All World Country, ja, jeg ved ikke helt, hvad man siger det, indekset, men i hvert fald verdensindekset, som er oppe 11% år til dato, men det vil kun være oppe 4,6% uden de 10 største selskaber, yes. Som altså er nogle af de her tech-mastodonter og Eli Lilly. Og de 10 selskaber er altså gået frem med over 62% ja. I år. Altså, skal vi være bekymret for, at det er så få, der bærer så meget? Ja, både ja og nej. Nej, fordi at historisk, jamen, så er det ikke noget nyt. Man kan måske gå tilbage i tiden og så sige, at det, at de har fyldt så meget, som de gør nu, det er nyt. Okay. Men vi har altid haft en tendens på markederne, hvis man kigger på data fra S&P 500 tilbage til 28, så vil man se, at der har altid været en koncentration af store selskaber, som har stået for størstedelen af de værdier, der er blevet skabt på aktiemarkedet også. Så på den måde er det ikke bekymrende, men jeg tror også, at på en eller anden måde er det måske logisk nok for de fleste af os at tænke sådan, at jamen, når du er stor, og hvis du har en, det bliver det jo, fordi du er en veldrevet forretning, og så kommer lemming-effekten, som Lau han vil kalde den, og så stiger markedsværdierne, og så kan vi selvfølgelig have diskussioner om, hvorvidt det så er fair eller ej. Men det vil typisk være de store lommer i aktiemarkedet, som kører det, ikke? Selvfølgelig skal man være bekymret, fordi igen, når de fylder så meget, jamen, så kan du jo få højt at flyve, de bliver faldet, ikke? Mm. Og når de udgør så stor en andel af markedet, jamen, så kommer det jo til at gøre rigtig, rigtig ondt, hvis de først ryger nedad, ikke? Mm. Men hvis det sådan helt generelt bare er de her største selskaber, der driver afkastet, skal man så bare kigge over listen over de største børsnoterede selskaber, og så bruge det som en eller anden form for indkøbsliste? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, man skal tænke på sin spredning, og så sørge for jo at have noget, sådan et fundament, at du har en eller anden form for passiv allokering til aktiemarkedet, så du har alle sektorer og alt med. Og hvis du bruger et akviindeks, så får du jo den markedsvægt, som de også fylder med i. Jeg tror bare, det der er vigtigt, det er måske nærmere ikke rigtigt at have nogen holdning til de store, i hvert fald ikke en alt for stærk holdning. Så måske ligge så neutralt i dem, fordi så følger du med markedsudviklingen. Der hvor det først bliver farligt, jamen det er netop, hvis du har en skarp holdning, som Lav har, og synes, de er dyrt prisfastsat, og det har vi jo synes i rigtig mange år, at de her tech-selskaber har været. Ikke? Men der må man så også bare kigge tilbage og sige, jamen, har du så tjent penge på det, og synes det? Og det har man jo ikke. Og det er jo gerne tilbage til, vi har kun historien at sammenligne med hele tiden. Så når vi siger, at en aktie er dyr, jamen, så kigger vi jo og sammenligner med, hvad har det historiske PE været for lignende selskaber og for selskabet selv, og så videre. Og så ser det dyrt ud, ikke? Og det, vi ikke kan fange, der hvor der kommer egen mening, subjektive holdninger ind og fortolkninger, jamen det er jo så igen det her, jamen, hvad skal tingene fremadrettet, ikke? Mm. Så om de er dyre eller ej, jamen, du kan jo finde aktieanalytikere, der sidder med det samme selskab, og den ene siger køb, og den anden siger selv, ikke? Mm. Og de har eksakt samme information. Ja, det hele afhænger af øjnene, der ser. Men hvis man nu brugte det her listen over de største børsnoterede selskaber som en eller anden form for indkøbsliste til sin portefølje, så ville man lige i øjeblikket få Apple, Microsoft, Saudi Arabian Oil, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire Hathaway, som er Warren Buffetts investeringsselskab. Man vil få Tesla, og man vil få Eli Lilly i indkøbskurven lige nu. Tine Tøj, var det de samme selskaber, nu spørger jeg rigtig ledende, man ville få indkøbskurven, hvis man så bare havde gjort samme øvelse i år 1980? Nej, det ville det jo ikke have været, fordi i 80'erne, der havde vi ikke så mange i hvert fald ikke så store tech-selskaber. Vi havde tech-selskaber, men jo, fordi at verden forandrer sig. Mm. Så når vi kigger tilbage til 80'erne, 90'erne og op mod IT-boblerne og alle de her ting, det var dengang Greenspan talte om New Economy, fordi det var en helt ny klasse, der voksede frem, ikke, på alt det her tech, som stille og roligt begyndte at med internettets udbredelse osv. Dengang der ville det jo have været energiselskaber, som fyldte langt mere på aktiemarkedet. Ikke? Mm. Svendsen, kan du huske, hvem der dominerede aktiemarkedet i 80'erne? Det mener jeg, at jeg kan huske, men det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo også, altså, at man siger, hvis den tager den lange, det var også noget af det, der var med til at sænke Japan, det var jo, at de var jo gode til at lave hardware. Altså, alt det der consumer-elektronik, vi skulle have stævernæg og computer og alt muligt andet. Der var noget Fanuc, der var også lavet sådan nogle PC'er og alt sådan noget. Men man må sige, at japanerne blev jo langt hen ad vejen, som vi var. Det var deres storhedsperiode, ikke? Dengang troede alle jo, at japanerne ville Europa og verdens, fordi de var meget dygtige til at lave just in time og alt sådan nogle ting, som jo blev opfundet i USA, men som japanerne fandt ud af at bruge, og så var de ved at ruinere den amerikanske bilindustri. Det har de vel reelt set gjort, og så begyndte de forfra med Tesla. Men det var hardware, og så kom jo så software, hvis man tager lidt langt, så kom software, det var Microsoft, ikke? Som jo er, det er jo det eneste af de der store IT-selskaber, jeg har respekt for, fordi de sidder jo på infrastrukturen i PC'er og også nogle af de mindre devices. Udvider de jo så med at æde sig op i kæden og levere service, mere service-ting, som firmaer bruger, og også lidt mennesker. Men ud fra det der grundlag, og så har vi Amazon, som er blevet en stor butik, som jo også laver noget, men altså alle de andre, det er jo sådan, man skal jo lave den der test, nu har du taget et glas vand med i dag, så kan du jo prøve at vise det på skærmen, hvis kameramanden vil. Stik fingrene ned i glasset, ikke? Og så tag den op igen. Kom nu. Hvorfor det? Jeg skal da drikke den lige. Stik den så ned. Jamen, det er da ikke farligt. Ja, og så tag den op igen, ikke? Se, kom der et hul? Nej. Nej, det gjorde der ikke. Der vil du se. Lige så vigtige er de der IT-selskaber, som bare laver noget bla bla, som Meta og Google og alt det andet der. Hvis de ikke tænder for strøm i morgen, siger nu er de her ikke mere, så hvad skade gør det? Ja, du vil miste dine billeder og dine beskeder, som ligger på deres datafiler i de her skyer, der står nede i Odense, hvor de bruger dansk grøn strøm, eller op i Kiruna eller på Island. Men de har lavet flyende skyer, vi har liggende der. Det er derfor, det er tåget. Men hvad hedder det? Det vil ikke betyde en skid. Verden vil fungere fint. Jeg tænker da, at der er ret meget, når vi kigger rundt i det her studie, der er koblet op på noget internet og computer og software. Men vi kunne sagtens køre på det andet. Det er det, der er pointen i det, at de der har jo vendt os til det, og når det samtidig er, altså, det er jo det, de lærte af Microsoft, det var the winner takes it all. Så derfor prøver amerikanere jo snedige forretningsfolk, ja? De sælger frem for alt. De er ikke teknikere, de sælger. Og det er den amerikanske kultur, som måske er kommet fra de italienske indvandrere, det ved jeg ikke, men de er sælgere. Og hvis de kan vende os til at bruge alt det der, og det er næste måde at gøre det på, jamen så, selvom du kan lave noget, som er 5 gange smartere og alt muligt andet, så er der ikke rigtig nogen, der gør det, fordi de har sat sig på markedet. Og det er jo en af de ting, der holder dem oppe. Det siger jo også Mads Christiansen hele tiden, når han er på med de der, hvis du er C-limited eller andet, så gælder det om på den der marked, de har rundt omkring nogle steder, ikke? Buff, sæt dig på det, og så kan nybegynder have meget, meget svært ved at komme ind i robotten. Det er den måde, det fungerer på. Og den dag, når unge mennesker engang vil finde ud af, at nu er det dem, der skal bestemme, og ikke nogle gamle idioter, der vil have præsidenter, der er 80 år, så bliver det jo oprør mod monopolkapitalismen. De der selskaber, vi har i dag, der er så store, man prøvede jo også de rigtige syv søstre, det var olieselskaberne, de blev jo også brudt op. Dengang var der ikke 7, de blev brudt op. Det var derfor, der blev 7. Men hvad hedder det? Det kommer jo også en dag. Men vi er jo ikke til det, at Margrethe Vestager, nu hun så holder lidt pause dernede, for hun prøver at få et andet ben med som chef for ECB. Men vi har ikke hørt så meget fra hende, andet end en lille ECB. Gyld. Hvorfor nå? Ikke ECB. Hvad blev det? Europæiske udviklingsbank. Var det udviklingsbank? Ja. Nå ja, det er så det andet et, som heller ikke laver noget. Men hvad hedder det, at der kunne du sige, at altså, de prøvede jo på at være efter amerikanerne. Det har hun gået med. Jeg ved ikke, man ret til, at det er stort set med ingenting. Og så var det ene galt, så var det andet galt, og Irland måtte gerne beholde deres skatteregler og alt det der. At Europa er vi jo lidt imod dem, fordi det ikke er europæiske firmaer. Mm. Men det er jo, altså amerikanerne, de sidder bare og siger, hurra, nu har vi endelig fået noget, der pumper penge hjem til Amerika. De har jo ikke noget erhvervsliv over andet end fly og våbenfabrikker og underholdning. Så nu har vi fået noget, derfor holder de jo hånden over deres industrier. Det er det bedste, man kan sige om alle de der. De er jo, de amerikanske myndigheder har glemt alt om, at der er noget, der er monopoler. Tine, tror du, der er risiko for, at nogle af de her tech-giganter kan blive for store, nogle store monopoler, yes, der skal splittes op? Absolut. Ja? Okay. Det tror jeg. Og jeg er også ret sikker på, at det ikke er de her 7 søstre, der er om 10 år, er de største mere. Hvorfor er de ikke det? Nødvendigvis. Jamen lige nu er de bare, du kan sige, det er jo egentlig kun Nvidia, som for alvor er AI-drevet, ikke? Så har de trykket de andre med, fordi at vi investorer så har en eller anden tro på, jamen, hvor skulle vi lægge vores penge? Vi kan ikke kun alle sammen lægge det i et selskab, vel? Og så har man kigget sig omkring, og så er man så åbenbart kommet frem til, at det skulle være de her 7, som vil nyde bedst af den udvikling, ikke? Og jeg tror også, man kan blive for stor. Altså, vi kan jo se bare tilbage historisk, da Microsoft først kom frem og voksede sig kæmpestor, jamen, så blev de jo faktisk sagsøgt for monopol, også de amerikanske myndigheder, og lå i flere år med og kæmpede juristerne omkring de her ting. Jeg tror, det var en opsplitning, der var på tale. Det var browseren, de var mest tosset over, ikke? Og det gjorde jo, at Google kom til at kunne vokse sig stor, fordi at Microsoft havde brugt alle sine ressourcer på at kæmpe mod myndighederne, ikke? Og så gav det altså lige et hul. Og det samme kommer vi jo til at se med også de her 7. Og vi ser det jo hele tiden, ikke? Du har et Meta, som har Facebook, fint nok, men det er jo efterhånden kun, altså næsten min generation og mine forældres generation, der er der, mens alle unge er på TikTok og så videre. Ikke? Så der kommer jo hele tiden nyt ind, som går ind og sætter spørgsmålstegn. Og så er det jo det der med, at du skal kunne forny dig og være med på de nyeste ting, hvis du også fortsat skal eksistere. Og den her udvikling har vi jo, det er jo ikke første gang. Det samme var jo dengang med PC'en og MacBook'en, ikke? Den kamp og printer og IBM og hvad ved jeg ikke, hvor DVD'en, Walkman'en, alle de her ting, ikke? Så der kommer hele tiden nye muligheder og udviklinger, som jo vil gøre, at der kommer en eller anden form for kamp. Og nu vi diskuterede jo lige inden vi gik herind også med elbiler, ikke? Hvad er det for et batteri, der kommer, eller hvad er det for et driftsmiddel, der kommer til at vinde, hvor kampen også længe har stået, og åbenbart ikke i Europa længere i hvert fald, men el eller brint, ikke? Altså, hvad er det, der ligesom skal vinde? Så nej, der er ingen garantier for, at det er de samme selskaber, der er de største om 10 eller 20 år. Mm. Det er næsten sikkert, at det ikke er det. Men der er jo nogen, og det er jo det, der imponerer omkring Microsoft, ikke? Altså, han har jo sådan set fra begyndelsen af 90'erne, hvor de begyndte med deres system, ikke? Som vist nok var et tilbageskridt, har jeg lavet mig fortælle for sådan nogle computerfolk. Fordi det var lidt at lave sådan en tegneserie, men det var noget, folk kunne finde ud af at bruge, så man ikke skulle sidde og programmere selv. Så det er måske der, de ligner det her kunstig intelligens, så kan vi alle sammen skrive en roman som Herman Bang. Bliv rig på det. Men når man, det var deres måde at gøre det på, det var meget, meget mere driftsfornuftigt. Men de har jo præsteret, og hvad der er der stadig. Ikke? Ja. Altså. Du kan jo se, hvis man tager der, hvor der er rigtig meget disruption, det er jo elbiler, ikke? Fra Kinas side, ja. Ikke? Amerikanerne har været kæmpestore, og jeg tror også, nogle af de der Chrysler sådan nogle, har været blandt de største, der tilbage i 80'erne, ikke? I aktieindeksene. Men nu er de jo totalt udfordret af, faktisk startede af dem selv med Tesla, ikke? Og så vælter det ud med kinesiske elbilsmærker. Ikke? Og Apple er ved at bygge en bil også, så der kommer, og Sony bygger en sammen med Toyota. Ikke? Så der sker jo virkelig noget, så nej, der er ikke nogen... Det, vi kigger på lige nu, det sådan behøver det ikke at se ud om et par år. Men. Nej. Men hvad er så læringen for os investorer? Altså, hvis det hele tiden ændrer sig, og hvis vi spoler tiden tilbage til de her 1980, ret præcis, så var det sådan 7 olieselskaber, der var de største. Hvad skal jeg som investor ligesom tage med fra det? Hvad? Jamen igen, helt tilbage til de gode dyder med at have sin spredning på plads. Ikke? Så start med at købe en eller anden passiv fond, som er dit fundament, og så... Der, når du har den på plads, så kan du begynde at lege med forskellige sektorer eller enkeltselskaber, der hvor du synes, at du kan se noget potentiale. Ikke? Jeg vil så sige, at man kan jo spotte nogle teknologier, eller prøve at finde ud af at sige, det her, det er der altså fremtidigt, ikke? Og det er jo der, hvor jeg også står og er lidt sur over alt det her IT, fordi det vigtigste, der sker, det er jo ikke IT, som er let at kopiere. Der er også begrænset antal patenter i de ting, men det er jo bioteknologi. Altså for eksempel, at man kan lave, må man ikke kalde det grøntsager, men altså vegetabilske fødevarer, som er vel fungerende, eller det som vi så skal lære at sætte pris på osv., men altså, og så skal det lige en kød til at begynde med, det er lidt absurd, men altså, så lær dig at spise suppe eller sådan noget, men det er jo der, hvor der er en udvikling i gang, og hvor det formentlig vil påvirke os meget, og hvis du forkorter varekæden for kød, altså dyr bruger jo meget, de skal jo holde sig, altså kører 4 gange så meget eller sådan noget, ikke? Og kyllingerne er 1,8 eller hvad det er, og sådan noget, og grise ligger også dernede imod, men så rækker ressourcerne på kloden jo meget længere, og så belaster vi miljøet meget mindre. Altså der, på det der, ikke, det er så stort bioting, og det er jo der, hvor vi nu har Novozymes og Christian Hansen, som bliver, og det er jo fordi, formentlig Novozymes ønsker at få, Christian Hansen var jo fødevare, eller er fødevare siden, ikke? Meget mere, de har lidt, men ikke så meget hos Novozymes, at det, altså hvis alt det der skal udvikle sig, at vi skal spise sojabønner på en på en måde, som det ikke smager mærkeligt. Ja, som ikke smager mærkeligt og sådan noget. Ikke? Altså, der er ved at ske noget, ikke? Som kan noget. Og det er virkelig et sted, jeg tror, at er en noget at komme efter. Tine, bare lige for at binde en sløjfe på den her snak. Tænker du også, at bioteknologi er et sted, der bliver mere interessant i fremtiden? Ja, absolut. Og hele klimaomstillingen spiller også en kæmpe stor rolle, ikke? Og jeg tror, grunden til, at vi ikke har stået og fremhævet, det er jo fordi, de har været udfordret på aktiemarkedet. Men det er jo ikke det samme som, at udviklingen er gået i stå, og bevågenheden ikke er der. Og med det her vejr, vi har, så tror jeg, det er inden på alles hornhænder og bevidsthed, at der skal gøres et eller andet. Ikke? Så det er helt klart også en underliggende. Og lige med biotek, jamen, især på fødevaredelen, ikke, hvor det spiller en kæmpe stor rolle, også ind i selve klimaomstillingen. Og så ikke at forglemme, nu har vi fået en fedmemedicin. Jamen, den aldrende befolkning rundt omkring i verden, jamen, der er jo, det er jo også en virkelig langsigtet trend, kan man sige, hvor der også vil være kæmpe store muligheder, ikke? Mm. Hvis man kunne skabe den der medicin, så vi er evigt unge, ikke? Det vil... Den vil jeg gerne have. Men det er jo der, hvor en dag, hvor jeg sad derhjemme med eftermiddagskaffen og sagde, at nu er jeg blevet en gammel stodder på 67, men jeg kunne godt tænke mig en klon af mig selv. Og så stoppede den gode stemning ved bordet. Det kunne da være sjovt, så kunne der komme sådan en Lars Svendsen 2, ikke? Altså, som begyndte forfra fra 0 år, og så er der oppe af, ikke? Altså, jamen, det kunne da være fantastisk. Så det skulle jeg jo så snakke lidt, som min tvillingebror er det, men det var lidt overgangsforskel, men det er jo nogle af de ting, og noget af det der sted, hvor der kommer, altså, der er to ting, jeg gerne vil sige, som på positivt side, det ene er, nu har man det menneskelige genom, altså genoverblik, om så må sige. Og det andet er, og det er jo fantastisk basis for en enorm masse ting, der kan blive udviklet med medicin. Og det andet er jo det med stamceller. Fordi altså stamceller, som jeg ikke har meget begreb skabt om, ligesom vi jo nu har fordel af de her mapper, som genmapper er, altså monoklonale antistoffer, at det der med stamceller, det kan jo blive stort, og så er vi jo været hen og røre det der punkt, som nu siger jeg noget, som jeg ikke ved så meget om, men altså det der med, som er lidt ligesom klon, ikke? At du jo kan reparere, eller få, jamen du mistede dit ben, du kan få et nyt ben, ja, det kan man ikke, men formentlig, men altså et eller andet, og det er jo stort, hvis du kan det, der er nogle ting i lægevidenskaben, sundhedssystemet og i bioteknologien. Og bioteknologi er det jo også at bygge molekyler op. Altså i princippet kan vi have en anden dam, hvor vi har nogle bakterier, der står og bobler, og så får vi benzin ud, ikke? Altså. Ja, vi må se, hvad det kan blive til. Det er altså onsdag her i Millionærklubben med Tine Choi, chefstrateg i PFA, og Lars Svendsen, der er fast porteføljeforvalter i klubben. Hvis du har spørgsmål til os, så find din telefon frem og send os en sms. Nummeret det er 42 42 03 21, bare du husker at starte din sms med Mio. Nu kom vi lidt ud af en tangent, men altså en ting er, at det er de her store tech-mastodonter, der lige nu sætter retningen på markederne. En anden ting, det er, at det altså også er renteniveauer og frygten for en recession, der også er med til at præge stemningen derude. Og Tine Choi i PFA, der vurderer I, at der kommer en recessionsløs recession. Ja. Ja, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi tror, der kommer en mild recession, som vi forbrugere måske egentlig ikke rigtig kommer til at mærke. Og måske er vi faktisk, står vi måske midt i den. I hvert fald, hvis man kigger på BNP-tal fra Danmark, jamen, så har vi jo haft det, vi en teknisk recession, ikke, med to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Mm. Så teknisk set er vi i recession i Danmark, men jeg tror ikke, at der er sådan rigtig så mange, der mærker det. Der er selvfølgelig nogen, der er blevet ledet, og de kan mærke det, men størstedelen af befolkningen er jo i arbejde, fordi vi har en historisk lav eller høj beskæftigelse. Så man kan godt have, at du har, at produktionssiden af økonomien, den er helt klart underdrejet. Det kan vi se i stort set alle lande, især også når vi kigger på de her tillidsindikatorer, vi får for industrien osv. Men vi forbrugere har det jo okay. Det kan godt ske, at detailsalget ikke storvokser, men det ligger altså ret fornuftigt. Og det er, fordi vi stadigvæk har et arbejde alle sammen. Så vi måske begyndt lige at sætte lidt mere til siden og bruge lidt mindre af vores opsparing, end vi gjorde for eksempel sidste år på samme tidspunkt. Men vi har stadigvæk penge, hvilket jeg læste i en eller anden avis her forleden, jo især kommer til udtryk i, at danskerne storrejser stadigvæk. Oh, yeah. Så vi vil spare på alt muligt andet hellere, og så rejser vi altså stadigvæk ud i den store verden, sådan et eller andet efter V fra coronanedlukningerne, ikke? Mm. Servicesektoren har det altså godt, ja, både herhjemme, men vist også globalt, men hvis vi så får den her recessionsløse recession, som vi måske ikke rigtig kommer til at mærke noget til, hvad kommer det til at betyde for os som investorer? Skal vi til at lægge os anderledes? Nej, det kommer jo an på, hvordan man ligger. Hvis man har ligget her i år til, at recessionen skulle komme, så har man jo formentlig fået et skuffende afkast, fordi at markedet jo har overrasket og er steget, fordi recessionen ikke viser at komme. Den har været trykket lidt af de her rentestigninger, vi har oplevet i løbet af året, hvor vi lige kortvarigt havde de amerikanske statsrenter op på over 5% i sådan 10-årige fætter. Og det gjorde ondt i september og oktober måned på aktiemarkederne. Men ellers så er renterne jo faldet tilbage nu, og markedet forventer, at der kommer nogle rentenedsættelser, fordi inflationen den opfører sig rigtig pænt i de her tider her. Og det er altså noget af det, samtidig med, at vi får nøgletal, der viser, at USA er ikke i en recession lige nu. Og det har altså været med til at løfte aktiemarkedet. Så hvis man har haft samme holdning som mig, det er jo det her, som alle snakker om, er den her bløde landing, eller hvad man skal kalde det, ikke? Og man har ligget neutralt til svagt positivt, jamen, så skal man egentlig bare holde fast i det. Vores forventning for de næste 12 måneder, det er moderate afkast, men stadigvæk en opdrift i aktierne, så en 5% penge i opadgående retning. Mm. Og 5% afkast, altså jeg får tit beskeder ind på sms'en om folk, som skriver, så kan jeg jo lige så godt købe en obligation og uha i USA, så kan jeg få sådan en money market fund til, jeg ved ikke, er det også omkring de 5% i rente? Ja. Så hvad er egentlig sådan rationalet for at købe aktier frem for obligationer? Du er jo ikke den eneste, der får det spørgsmål, skulle jeg så sige. Det er der også rigtig mange af vores kunder, der spørger om. Og især, hvis vi kigger lige på Danmark, jamen, du kan få en 4% 30-årig realkreditobligation. Så du kan ligge og få den her rentebetaling på de 4%. Og det er jo ret tæt på det potentiale, jeg så siger. Jeg tror endda også, man kan få en 5'er. Kan man ikke det stadigvæk? Jo, ja, men det er jo det med konverteringsrisiko. Ja, den begynder at være der. Det er den ikke på en 4 for mig. Nej, men okay. Ikke for derværende i hvert fald. Ja, så hvis jeg kan få de her 4%, hvorfor så? Ja, det er jo så også 4,56%. Altså, det er jo, du køber jo til en kurs 93. Ja, ja. Men altså, ja. Så der er også noget kurspotentiale i det. Fordi at potentialet for, altså du ved, du får de 4%, hvis du holder den til udløb, ikke? Ja. Men på aktiemarkedet, jamen der er potentialet i begge retninger jo meget, meget større, ikke? Fordi vi kan sagtens få et år. Jeg havde samme forventning faktisk sidste år, tror jeg, med at sige, for 23,5%, og nu er vi været 15% eller et eller andet, ikke? Så det her med at have lidt forskellige aktivklasser, have spredningen, er rigtig, rigtig fornuftigt. Så selvom at det er relativt sikre penge, de her 4% rente på en dansk realkredit, hvor de 5% er usikre over på aktiemarkedet, jamen så skal du stadigvæk ikke lægge dine penge i alle, i samme kurv. Mm. Ha' spredningseffekten, og så få det gode fra begge verdener. Og især også, når vi så kigger fremad, fordi hvis nu recessionen den bliver rigtig slem, jamen så har vi en forventning om, at du vil få noget beskyttelse fra obligationer, som vi jo ikke har fået i rigtig, rigtig mange år, fordi renterne var så lave. Men nu ligger de altså på et niveau, hvor de kan falde en 1-2 procentpoint måske i rente, og så får du altså noget kursgevinst, mens aktiemarkedet så sætter sig. Ikke? Mm. Har I ændret på jeres vægtning ude i PFA i forhold til altså aktier og obligationer, eller hvordan ser det ud? Nej, PT har vi en lille overvægt i aktier, netop fordi vi tror på den her recessionsløse recession. Mm. Men det er klart, at vi tilpasser jo vores portefølje og også vores obligationsportefølje hele tiden til, hvad er det for nogle obligationer, vi anser for at være mest attraktive. Mm. Må vi spørge på, I har jo mange kunder, I har jo næsten 1 million kunder, ikke? Mm. Hvor meget har I i Danmark totalt set aktive, hvor meget har I andre steder? Hvor totalt set, det tal kan jeg ikke. Jeg kan sige, at vi har 5% i aktier i den ene af vores feederfonde, som vi kalder det. Mm. Det svarer, ud af aktieporteføljen, så har vi en dansk eksponering på 7%. Okay. Men det er jo også overvægt, sådan set, i forhold til verdensmænd. Ja, det er det. Men vi har jo rigtig mange ejendomme og andre unoterede investeringer. Det kan jeg altså ikke lige værdien på. Nej, det er vel i stort set Danmark? Eller ja, vi har også ejendomme spredt ud over hele verden, men primært Danmark, ja. Mm. Og hvis man så lytter med, og man er en investor, der måske gerne vil ind på det der aktiemarked, Signe, hvorhen er det så, I ser potentiale lige i øjeblikket? Er der nogle særlige sektorer, I er mere lune på end andre? Ja, det er jo lidt tilbage til det, vi allerede har talt om. Så noget, i hvert fald have den der eksponering til noget IT. Mm. Og også noget, hvis man skal have noget af det der lidt mere kvalitet og defensiv, jamen så ind i sundhedssektoren. Og der er jeg altså totalt lemming, som Lav sikkert vil kalde mig. Men igen, den her risiko for, at du ikke rammer markedet. Fordi som du allerede har sagt, ikke, hvis du piller de 10 største selskaber ud, jamen, så har du fået 4% i afkast på et verdensindeks. Og hvis du har dem med, jamen, så har du fået de her 15% eller sådan et eller andet. Ikke. Så sørg for at have den her meget store spredning og have noget, der ligner indekset, som det ser ud lige nu. Okay. Og hvad så, hvis vi kigger på sådan regionssiden? Er der nogle steder i verden, der er bedre end andre, eller hvordan ser I på det? Ja, altså vi tror stadigvæk lidt, det ligger jo allerede implicit i mit forrige svar, at den her amerikanske exceptionisme, at de er kommet så godt igennem, og der ikke er nogen recession, og der er heller ikke nogen tegn på, at der kommer sådan en eller anden dyb recession, som vi så under finanskrisen for eksempel, jamen det gør, at vi stadigvæk også synes, at USA ser attraktivt ud. Men det sagt, jamen, så er der også et Europa, hvor prisfastsættelsen er noget lavere, som også godt kunne være interessant. Og kigger vi lidt længere frem, jamen, så skulle forhåbentlig så kommer de her stimulanser, som kineserne er i fuld gang med i deres økonomi, jamen, så skulle der jo gerne på et eller andet tidspunkt også komme gode muligheder igen i emerging markets-universet. Okay. Hvordan holder I øje med, hvornår I skal gå ind i sådan noget som emerging markets? Hvad sidder I og holder øje på sådan nogle helt konkrete nøgletal der? Ja, vi følger med i den økonomiske udvikling, og så selvfølgelig også i de selskaber. Og lige nu er vi undervægtet i emerging markets, og især i Kina. Og det er vi, fordi at vi synes ikke rigtigt, at vi har set de her strukturelle reformtiltag, som den kinesiske økonomi reelt har behov for. Der er rigtig meget politik, der skal holdes øje med os. Ingen tvivl om det. Men det, vi mangler at se, det er jo, de er vokset ud af deres vækstmodel, og de har altså ikke formået at få omstillet sig, så de er stadigvæk ekstremt investerings- og eksportdrevet, og det, de mangler, og det, de skal have, ligesom have ændret økonomien til, det er jo at være meget mere privatforbrugsdrevet. Mm. Og det halter altså gevaldigt. Og de bliver ved med at ty tilbage til de gamle knapper, de har altid har trykket på, nemlig at smide noget stimulans ind i de sektorer, som er de eksporttunge og bla bla bla. Så vi mangler altså lige set få lavet en omstilling, så I får bygget et nyt vækstben, som hedder den kinesiske forbruger, i stedet for, fordi så vil de få en helt anden form for vækst. De vil, altså det er jo ligesom forskellen på USA og Kina. USA er privatforbrugsdrevet. 70% af BNP svarer privatforbruget til derovre. I Kina er det omkring 35%, og her i Europa ligger vi omkring en 62%. Ikke? Men det er jo at du er uafhængig af resten af verden. Det er jo det, der driver den amerikanske økonomi, ikke? Og kineserne er det modsatte, sindssygt afhængige af resten af verden. Mm. Og hvis kineserne så skal ind og have fat i den der forbruger, hvad er det så for nogle redskaber, de kunne ty til? Hvad er det, du savner at se? Jamen, det er jo et socialt sikkerhedsnet. De har jo kæmpestore opsparinger, fordi de skal spare op til alt selv. Så noget velfærd, som skal udbredes, og et mindset, der skal ændres, med at det er børnene, der tager sig af deres forældre, når de bliver gamle og alle de her ting. Så det er meget grundlæggende strukturelle reformer. Og så skal de jo have nedbragt. Hvis de får øget deres privatforbrug, jamen, så kan de også nedbringe den eksportafhængighed, de har. Ikke? Så måske også, altså, de har jo allerede lavet alle de her planer med satser på bestemte industrier og bla bla bla. Og vi kan også se, at det er de kinesiske selskaber selv, der er store i Kina. Ikke? Men de mangler jo stadigvæk mange ting, fordi de er også afhængige af omverdenen til de har valgt at producere og satse på, ikke? Import af råvarer for eksempel. Mm. Og således kom vi altså også lige et smut forbi Kina, og jeg synes også lige, vi skal slå et smut forbi spørgsmålskassen, inden vi lukker helt af. Det foregår selvfølgelig på sms 42 42 03 21, så længe man starter sin sms med Mio. Der er en, der har skrevet ind til os. Lav købte guldminer, hvis nok, i foråret. Ja. Har PFA en guld eksponering, og det ved jeg ikke. Nej, det har vi ikke. Ja, og vi investerer ikke i råvarer. Nej, okay. Og minedrift er jo også, det er ikke så klimavenligt, kan man sige. Så, men nej, vi investerer simpelthen ikke i råvarer. Okay. Direkte. Lav, har du stadigvæk de her Jeg har, og jeg har også dem jeg selv. Jeg har en herinde, der hedder Newmont. Jeg har købt, jeg har 5-6-7 stykker. Og den eneste af dem, der egentlig er gået, den er lige på kanten af det der. Det vil jeg da godt sige til jer, hvis I, så kan I jo tage den bedste af dem. Det er Anglo-American, som jo er de er verdens største producent af platin, men de er også guld. De er også lidt kår, og så er dem, der er det bedes med diamanter. Men det er faktisk den aktie, den handles mest i England. Men koster 2100 pence eller sådan noget lignende. Jeg har faktisk klaret sig meget godt, men fordi de andre har givet sig efter med sådan 15-20%. Det har været det hele, og nu er guldprisen op igen og rører 2000, men det er der ikke mange, der synes betyder noget. Men altså, det er jo det som den ultimative safe haven. Jeg har aldrig rigtig haft guld før. Det har altså nu, ikke? Den Anglo-American koster 2224 pence. Og hvad hedder det, den har engang kostet 4200, så den er altså sådan set blevet halveret, men og har ikke været under 2000, mener jeg. Men det er faktisk en meget fornuftig en, og jeg blev forelsket den mest på grund af platin. Platin har jo en forbløffende. Det koster det halve af guld. Det koster 930 eller andet, og guld koster næsten 2000. Det er meget mærkeligt, jeg forstår det egentlig ikke, men hvad hedder det? Men platin, det er en hel gruppe af mineraler, man kalder PGM, Platinum Group Metals, og det er også palladium, man bruger i bilernes katalysatorer, men hvis ikke skal have benzinbiler mere, skal vi jo heller ikke have sådan nogle katalysatorer i udstødning, det bruger man meget. Palladium er dyrere end platin, men ja, men altså nej, det har ikke været nogen succes, men det er en forsikring. Mm. Yes. Vi har lige sådan et halvandet minut tilbage, og Tine, nu siger Lav, at guld er sådan en form for safe haven, og med forbehold for, at I selvfølgelig ikke investerer i det. Er der er der et rationale i at sige det, og specielt hvis man så frygter for den her recession, hvis den kommer til at slå hårdt, er guld så et alternativ? Jeg tror, det er Lavs bitcoin. Ja, det kan man godt kalde det for. Nej, jeg tror ikke, bitcoin guld er det sjoveste investeringsaktiv, du kan investere i egentlig, fordi hvad er det? Folk siger, at det er godt, når der er høj inflation, og det er også godt, når der er det modsatte, deflation, som vi kalder det, ikke? Og det giver lige god beskyttelse i begge scenarier. Og jeg har siddet sammen med en masse kollegaer og forsøgt på at finde ud af de porteføljemæssige egenskaber, og der er altså ikke rigtig noget af det, der sådan for alvor holder. Men guld er så attraktivt. Det, der sker, det er, at du går ud og graver noget op af jorden, og så køber du det, og så kan du grave det ned igen. Og hvis der kommer det værste tilfælde, at hele verden falder sammen, jamen det, der giver dig, det er, at du ved, det er der igen, når du så går ud og graver det op. Ikke? Det er ligesom der, hvor jeg ser værdien i guld, at så har du noget, som stadigvæk består. Men ellers, så rent porteføljemæssigt, så er det altså svært at gå ind og argumentere for, at det er noget rigtig lækkert, noget, som man skal investere i. Men du kan kun have det, når det går helt galt. Ellers er det lige meget. Ja. Okay. Der er en lyse på 200 år fra 1800 til et eller andet år 2000. Der lå guld meget, meget lavt i afkast. Det var bedre, selv var bedre obligationer. Nå. Yes. Vi er nødt til at lukke for dagens udsendelse. Tusind tak til Tine Choi, tusind tak til Lav Svendsen, og tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at køre ud fra teknikken.